Doncs sí, és tot un símbol polític i que fins i tot doncs, podríem dir va marcar un abans i un després en la política britànica. En el seu, de fet, els seus 11 anys en el poder van ser tan importants i van crear tanta controvèrsia que fins i tot avui dia se segueixen discutint doncs, les polítiques que va introduir i fins a quin punt doncs, arriba la seva influència. I, a més, és referent constant en els debats polítics i en els mitjans de comunicació en general. Però, tot i això, avui el que a mi m'agradaria discutir aquí avui és el, no només si va ser un símbol polític, sinó si també va ser doncs, una icona feminista. És un debat força interessant, trobo, perquè crec que és una qüestió que sovint ha sortit a la palestra i sovint s'ha debatut, perquè crea controvèrsia no només a Gran Bretanya, sinó també a la resta del món. Si realment la Margaret Thatcher va ser o no va ser una icona o un model a seguir dins del feminisme i de la lluita per la dona. Doncs sí, el que és evident, l'opinió general podríem dir, sobre el que tothom hauria d'estar d'acord, és el fet de que ella doncs, va trencar barreres i va aconseguir introduir-se en un món dominat per homes. Mm-hmm. I per tant, bueno, això, fer-se aconseguir ser primera ministra i també la primera governanta doncs, dona a l'Europa Occidental. Per tant, doncs, no es pot dubtar que ella va aconseguir un canvi cultural i expandir els horitzons i dir a les dones doncs, això, que una dona pot ser primera ministra. El que a mi m'agradaria posar en dubte, o sobre el que ningú pot estar segur, és de si ho va fer d'una manera conscient. O sigui, que podríem dir que ella va arribar allà, però no va promoure el que havia arribat allà pel fet de ser dona, ni va promoure potser polítiques d'igualtat, no? Doncs sí, exacte. A més, el que és sorprenent és que ella va patir els efectes de discriminació, però això sembla ser que no va afectar la seva perspectiva en quant a les dificultats socials que tenen les dones a vegades. Jo crec que ella creia més aviat en la superació personal, en esforçar-se i lluitar per arribar allà on es vol. Fins i tot doncs, en una de les seves declaracions, famoses declaracions, va arribar a dir que ella no li devia res al feminisme. I això doncs queda molt patent en la seva agenda política, on doncs no va ni introduir cap tipus de mesura per promoure la igualtat i fins i tot segons els més atractors de la seva gestió, doncs va dificultar-ne el seu avanç també. Parla'ns una mica més, si et sembla, Laura, d'aquesta agenda política. No sé, finalment sí que va haver algunes mesures d'igualtat, encara que fossin encobertes, que va dur a terme la Margaret Thatcher. Doncs jo diria que no. En primer lloc, és significatiu comentar que durant els seus 11 anys de poder només una dona va formar part del seu gabinet ministerial. Per tant, doncs, això diu bastant. A més, parlant de mesures, doncs, no va afavorir ni la igualtat salarial ni tampoc doncs, l'accés uniforme a l'avort. La mesura més notable, podríem dir, la que va tenir més efecte i per la qual va ser més criticada, va ser el fet de que va retallar pressupostos aquells pressupostos destinats a ajudar mares a mantenir els seus fills, les ajudes per maternitat. Fins i tot, ja que parlem de família, doncs la seva visió era, podríem dir, certament tradicional. Una de les declaracions que va fer va arribar a dir que totes aquelles mares que enviaven els nens a les guarderies, doncs això, per poder anar a treballar, doncs que estaven refusant d'alguna manera el seu paper de mares. Per tant, amb aquestes declaracions es pot veure clarament doncs, quina era la seva visió de del paper de la dona. Sí, però em sona estrany, Laura, no sé, perquè és una visió una mica contradictòria, tenint en compte que no sé el que farien les mares que portaven els nens a les guarderies, però és evident que una primera ministra de Gran Bretanya, com era el cas de la Margaret Thatcher, segurament també tenia doncs, molts afers que fora de casa doncs, que no li permetien tampoc estar tot el dia amb els seus fills. Per tant, no sé, era una crítica que d'alguna manera se la podia aplicar ella mateixa. Totalment. Podríem dir fins i tot que hi ha gent que diu que és una hipocresia. Mm-hmm. I a mi aquestes declaracions em sorprenen moltíssim i fins i tot més després de llegir un dels articles que ella va publicar en una revista abans de fer-se primera ministra, però quan ja estava introduïda en cercles polítics. I ella va dir en aquest article, deia que doncs que li sorprenia o que era una pena que no hi hagués més dones exercint càrrecs de poder i això les lamentava de que la carrera professional d'una dona sembla acabar doncs, en casar-se. O sigui, podríem dir que hi va haver un canvi de mentalitat pel que fa doncs, a mentalitat d'alguna manera de gènere en la Margaret Thatcher abans i després de convertir-se en primera ministra, no? Sí, això és el que alguns experts diuen. A més, també diuen que ella utilitzava el fet de ser dona doncs, quan més li convenia i en ocasions ho va convertir com una espècie de marca per fer-se una imatge doncs, més propera o més humana, podríem dir. però aquesta imatge va canviar en arribar quan ella va convertir-se en primera ministra i es va convertir doncs en la Thatcher que tots coneixem, no? En aquesta dona molt freda que aplicava polítiques doncs molt dures, la dona de ferro, no? The Iron Lady, que li diuen els anglesos. Llavors, Laura, quina és la conclusió que podrem treure d'aquest cas? És la Margaret Thatcher finalment un feminista, no ho és? D'alguna manera doncs va ajudar o va servir com a exemple perquè altres dones aconseguissin arribar als càrrecs polítics? Finalment, què és el que podem dir? A veure, és una pregunta delicada. Segurament doncs ja pot haver-hi molts punts de vista. Si considerem una icona feminista, com algú que ha creat exemple, com algú que ha aconseguit trencar barreres i fer real una situació que abans no existia, que la gent pensava que és insòlita, doncs sí, podríem dir que és una icona feminista i a més sense precedents. El que a mi em fa dubtar, però, és si... sembla ser que el fet de que ella va crear aquest exemple doncs de forma involuntària, com a conseqüència, més aviat doncs dels seus propis interessos personals. I no només això, sinó que en arribar a situar-se doncs en una posició immillorable per poder promoure la igualtat de gènere, doncs no va imposar cap mesura afavoridora i no entrava dintre els seus interessos doncs això, ajudar les dones, i fins i tot doncs les seves declaracions i les seves accions van contribuir d'alguna manera doncs a desmillorar aquesta situació de la dona. Vaja, que podríem dir que la Margaret Thatcher doncs ha ajudat a les dones doncs més per la seva posició, per significar aquesta obertura al camp polític, que no pas per les polítiques d'igualtat que va dur a terme. I en tot cas, Laura, a tu, com sempre, t'esperem la setmana que ve. Gràcies de nou per portar-nos la vida i obra doncs de la Margaret Thatcher. Molt bé, moltes gràcies, Laura. Fins la setmana que ve. Adéu. Adéu. Esteu escoltant Les filles de Lilith, l'Anna Pitarch, que ens obre La clau de l'armari. I si hi ha una dona de tendència aquí a Les filles de Lilith, doncs ella és la nostra col·laboradora més fashion. Què tal, Anna Pitarch? Bé, molt bé. Avui seguim parlant de tendències, però en aquest cas ni de tardor, ni de primavera, ni res semblant, sinó de dones que les marquen. Sí, aquesta setmana portem una cosa una mica diferent, ja que portem un parell parlant de tendències i tal, i escolta, tenim que també que canviar de tema i mirar unes altres coses. I, bueno, em sembla que és un tema també una cosa divertida i en la línia de la secció, però em sembla que no hem tractat mai el tema que és d'avui. Que són les style icons, no? Sí. O it girls també s'anomena. Sí, estic també. Estic posada en el tema. Sí, bueno, ja saps que, a més, al món de la moda, tot el que sigui parlar en anglès, posar noms raros i que al final són coses normals, està... Sí, perquè la traducció seria icones d'estil, no? Sí. Això, o sigui, els style icons, que és, en definitiva, doncs, noies que marquen estil, que marquen tendència, i ja siga per la seva forma de vestir o per l'ús que fan de la moda i tal, i, bueno, aquelles que responen a allò de que mona va estar xica sempre, no? Sí. Pues allò són les style icons. Que, per cert, s'han posat també molt de moda algunes d'aquestes anònimes que han fet un boom a través dels blogs, no?, de sí. moda. Sí, això és un tema que també parlarem un altre dia, dels blogs que marquen tendència i que d'alguna manera són prescriptores de moda, i que fins i tot això doncs han tingut un protagonisme gran, que després han sortit també a revistes i que també les marques fan ús d'elles per a promocionar-se i tal. Bueno, és un moviment que últimament està molt en boga també per això dels blogs i les xarxes socials i totes aquestes coses. Sí, bé, coses. Donaria com per una tesi, però crec que avui parlem de les celebritats, diguéssim, de les més famoses, no? Sí, avui parlarem d'això, de xiques que marquen tendència a través del món de la televisió, el cinema i així, no? Més famoses, conegudes, no aquestes anònimes que dèiem abans dels blogs. I si et sembla, comencem per un grup... Comencem pel top tema, no? Sí, comencem per un grup de noies que marquen tendència durant els darrers anys, que són les de la sèrie de televisió Gossip Girl. jo sé que eres fan de la sèrie. Sí. O sigui que sí, que no et sonarà nous. Escolta, jo ho admeto, d'acord, però és d'aquelles telenovel·les que dius no saps per què, però t'enganxen. Sí, bueno, és, per la gent que no les ha vist mai, és com un Sex a Nova York, però entre adolescents, sí. Vinguts a més, perquè d'altra banda són adolescents que anen a l'institut, doncs es passen la vida de branch i amb els martinis a la mà, que dius, home, a la meva època d'institut... Sí. Com a molt, allò del botellón, que, sí, que fan... malament, mal exemple, clar, nens, no, però fan unes... com a molt, era clar, que estava de moda. Celebren unes festes que les patates i la Coca-Cola a la compte plàstic. I la sangria d'on Simón tampoc seria. Bueno, comentat el tema de l'argument de Gossip Girl, la veritat és que fan els protagonistes sí que són prescriptores de moda, cadascuna té el seu estil, però tot i així hi ha tres que són com les que marquen tendència, perdó. La primera seria Blake Lively, que és a la sèrie Serena, uh-huh. I que sempre és com la més extremada, no? La que sempre segueix més les tendències que després veiem a les revistes, doncs és el personatge així que, que s'atreveix més, va sempre molt curta, escot, lluint cos, però escolta, és que la noia també és espectacular. Sí, o sigui, és d'aquelles que dius, ostres, que tot li queda bé, perquè jo em poso això que porta aquesta dona ara mateix i una de dos, o sembla que vagi disfressada, o sembla que m'hagi posat una cortina directament allà a sobre. Clar, o sigui, i jo penso que també és aquesta cosa de tenir el cos tan espectacular que té, que les estilistes de la sèrie també s'atreveixen a posar-li ajuda, coses, és que no, clar, ajuda. Sí, coses que després només veiem als editorials de moda i que jo penso que si ho venguessin a les tendes que són accessibles a tothom es quedarien allà. Doncs perquè... no, Serena és la prova que no hi ha algú que suposa, no? Clar, doncs Serena és, i a més ja fora de la pantalla també, ja com a Blake Lively, també n'hi ha moltes noies que es fixen en el seu estil i que la segueixen com a inspiració. També s'ha de dir que aquestes noies tenen un estilista darrere que, sí, sí, que vulguis sí. Que no, també ajuda una miqueta, sí, no? Sí, sí, està clar. I que a més acaben, li passa com una mica com a Carrie i Sarah Jessica Parker, que sí. Al final acaba ser com una... Sí. Ella com a persona, una fusió del personatge i la realitat que ja no saps ben bé quina és. Que de ser una dona amb el cabell fregit i una mica estrufat passa a ser també una style icon, no? Sí, sí, ella també ho va ser al seu dia i de fet, amb aquell boom de les pel·lícules, com que ha tornat. Què més, Anna? Quina és la següent de Gossip Girl que també marca tendència? La següent, òbviament, és la seva inseparable amiga, enemiga, que juguen aquestes dues aigües una mica, que seria Blair en la sèrie. I... Dolenta, dolenta i maquiavèlica, sí. Com ella sola. Leighton Mister, nombre real. Doncs ella és més, segueix una línia com més college, més de les faldilles de quadres i més com... Més college, no? Sí, més college, sí, més universitari, per dir-ho d'alguna manera. I encara que la Serena sempre porta jo uns talons de vertigen i tal, la Blair és com una mica més comedida, tampoc va tan exagerada com l'altra i després ha posat molt de moda les diademes, que ja és una cosa com molt del personatge. Sí. I bueno, això també molt és americana. És més naïf, sí. Potser, no? Més pijeta, podríem dir. Sí, també més nena, així com la Serena és més espectacular i també llueix més. Sí, Blair és més... Sí, més discreta, per dir-ho d'alguna manera. I quina és la següent style icon, Jana? I per acabar, per enllestir avui, que el temps ens està greujant ja. La següent seria Taylor Momsen, que és Jenny, a la sèrie, que ja més que dins de la sèrie ha sigut com una cosa més a fora i ha pres la tendència aquesta de que parlàvem l'altre dia dels 80, doncs ella se l'ha pres de debò. Seriosament, ella, sí. Ella se l'ha fet seva. Sí, i allò va sempre molt exagerada, amb negre, els ulls molt pintats i una estètica molt punk. Uh-huh. Per dir-ho d'alguna manera. Aquestes serien les tres que són molt diferents entre elles, però tot i així marquen tendència tant dins de la pantalla com a fora. Doncs hem obert la llista de les Style Icons. Jo espero, Anna, que la continuem, si no la setmana que ve, en darreres edicions d'aquí, més, de La Clau de l'Armari. I moltes gràcies per portar avui les filles de Lilith, també la sèrie Gossip Girl i les seves protagonistes. A tu, Laura. Fins aviat, Anna. Adéu. Esteu escoltant Les filles de Lilith. Fem una volta per la història en femení. Bé, doncs engeguem la recta final ara sí de Les filles de Lilith, com sempre fent una volta per la particular història en femení de la dona que tinc aquí al costat. Què tal, Esther Bizuete? Hola, bon dia, Laura. Bé, Esther, avui ens portes la biografia d'una dona que malauradament doncs, ens ha deixat aquesta setmana. Sí, ens va deixar aquest dilluns 18 d'octubre, però la veritat és que ha deixat una gran empremta, Laura. Com sempre, jo vull treure dones que jo crec que han fet història i que no els dona el reconeixement que mereixerien. Història contemporània, per cert, podríem dir que ha protagonitzat aquesta dona i d'alguna manera doncs, també ha inspirat en aquest cas una pel·lícula, si diguem el nom, és Les 13 Roses, Les 13 Roses, no? Sí, jo crec que ja els nostres oients es podran fer una idea. Bé, Maria del Carmen Cuesta va estar dintre del grup, de, no de les 13 noies que van a fusejar, però sí del grup de noies que van detindre per ser membre de les Joventuts Socialistes Unificades el 1939. Van ser detingudes per les Joventuts Franquistes i ella concretament només tenia 16 anys quan va ser detinguda, Laura. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Esther. I després de ser empresonada, com es va aconseguir, diguem, lliurar del final, malaurat final, que van seguir les seves companyes? Doncs precisament es va lliurar per això, per ser menor. De totes maneres, ella va passar 15 dies a la presó de Jorge Juan, d'allà de la ciutat de Madrid, i segons el seu propi relat, deia que es feien interrogar a la matinada perquè no poguessin dormir i que sentien els crits de les seves companyes que passaven per dutxes d'aigua freda o fins i tot per anelles elèctriques. Déu-n'hi-do, no? Quina experiència i superar tot allò i seguir endavant. Per això, Laura, m'ha agradat portar-la avui al programa i reivindicar l'existència i la importància d'aquesta dona tan forta i tan valenta, icona d'una època, trista època de la història espanyola com va ser la Guerra Civil i el franquisme. Esther, i després d'aquest empresonament, diguem d'aquesta època o període negre a la vida de la Maria del Carmen Cuesta, com va seguir? Va continuar endavant, es va casar, va formar família, què va fer? Home, aviam, ella va estar tot i que no la van afusellar amb el grup mític de les 13 Roses, ella va estar 12 anys a la presó per ser membre de les Joventuts Socialistes i després va ser desterrada a 350 quilòmetres de Madrid, de bueno, la seva ciutat natal. Per tant, va començar una nova vida a València, ella es va casar, va tenir família i fins aquest tràgic dilluns que ens ha deixat amb tota la seva història darrere. És una pena, no?, que la llei de memòria històrica no surti endavant i no derogui judicis injustos, en aquest cas, com els que se'ls va fer a aquestes dones? Doncs la veritat és que sí, Laura, perquè jo crec que aquestes dones mereixen justícia i que se'ls reconegui tot el seu esforç. Esther, crec que ens portes a més una declaració que ella va fer, no?, fa poc. Doncs sí, la veritat, mira, crec que és una declaració prou explicativa del que va passar. Diu, jo tenia 15 anys quan em van detindre. Em van portar amb altres companyes, entre les que es trobava Virtudes. Virtudes, bueno, va ser una de les noies que va ser afusellada, a la comissaria de Jorge Juan, on vam estar 10 o 15 dies. Ens interrogaven de matinada perquè no poguéssim dormir. I als 3 o 4 dies d'estar allà vam començar a sentir crits espantosos de companyes que passaven pels banys d'aigua freda i per les anelles elèctriques. Déu-n'hi-do, jo crec que no cal afegir res més, no? A la, diguem, el trista període de vida que li va tocar. Crec que no, Laura. Jo el que vull és convidar els nostres oients a reflexionar sobre aquest trist episodi i que això, que prenguin consciència de la importància de donar veu i de donar el que es mereixen i justícia a tota aquesta gent. Sí, que no oblidem el que aquí va passar. Gràcies, Esther. A tu, Laura. Doncs aprofito també per acomiadar-vos a tots vostès, totes vostès. Us veiem, com sempre, i ens sentiu la propera setmana aquí a Les Filles de Lilith.